بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواية مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند قاتل الله اليهود، خداوند یکه یهود را هلاک بگرداند، خداوند یکه و یگانه یهودی ها را هلاک بگرداند که اتخذوا قبور انبیائه مساجد، که قبرهای پیامبران خود را مسجد قرار دادند و جای سجدگاه عبادتگاه قرار دادند. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق یهودی ها که قبرهای پیامبران خود را سجدگاه عبادتگاه قرار دادند دعای بدی میکند که خدا هلاکشان کند، خدا لعنتشان کند. پس وای به حال ما و شما مسلمان ها که مسلمان هستیم، باز میگوییم که پیرو قرآن هستیم و پیرو محمد و رسول الله هستیم، بعضی از قبرها، بعضی از مکانهای پیشواهای ما و شما که گراندگی باشد، آنجا را عبادتگاه، زیارتگاه و مسجد قرار داده میریم، در اونجا از خدا طلب میکنیم و گردشت گردیان مزار و سنگ طواف میکنیم، پس وای به حال ما و شما مسلمان ها اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را در این صورت ببیند که مسلمان ها پیروان محمد و رسول الله گردی سنگ طواف میکند، گردی قبر طواف میکند، در نزد قبر سجده میکند، چی دعایی میکرد؟ چی میگفت و چی حکمی صادر میکرد که یهودها را گفت خدا لعنت کند برای این کارشان؟ اما اگر مسلمان ها میکردن چی میگفت رسول الله؟ البته را دوستان عزیز آگاه باشید، قبرستانی پیشوای خود را، قبر پیشوای خود را سجدگاه قرار ندهین و عبادتگاه قرار ندهین، زیارت شرعی بکنین آن طریقی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داده است. کمک را از جانب خدا بخواهد، چی جوری که در سوره الحمد ما و شما وعده دادیم خدا را که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای ما تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو کمک میخواهیم، وعده دادیم که تنها تو را عبادت میکنیم، اما میریم در بعضی ما و شما در سر قبر رفته عبادت میکنیم، سجده به آن میگذاریم، خاک آن را تبرکن میگیریم، گرد سنگ طواف میکنیم، غیر خدا را عبادت میکنیم و از غیر خدا کمک میخواهیم، از پیران و از مزاران و از سنگها و از خاکها کمک طلب میکنیم، کمک شفا، کمک فرزندهی، کمکی از مشکلی خلاص شدن کمک میخواهیم، برای رزقمان زیاد شدن متاسفانه بعضی از مسلمان ها کمک طلب میکنند. پس دوستان عزیز این وعده داده خود را فراموش نکنید و رو بیارید به خدا، تنها خدا را عبادت کنید و تنها از خدا طلب کنید تا اینکه خدا برای شما بدهد رزقی فراخ و رزقی زیادی از جانب خودش. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.